په یو بل سوال کې دی وایي چې که یو سړی ډېره دنیا ولري او دا زکات ټوله ملا ته ورکوي او د دوی خپلوان ډېر غریبان وي او دوی ورته وایي چې دا زکات نیمایي موږ ته راکوه نو دا روا کېږي او که نه؟ حضرات زکات تنها و تنها په ملا اړه نه لري. زکات مسکین او د فقیر حق دی. کم هغه څوک چې مسکین وي و هغه ته زکات روا دی، بیا که مسکین وي، قریب وي او علاقه د ولادت او د ازدواج په مابین کې نه وي، و دغسې مسکین قریب ته زکات دوه ثوابه لري. یو زکات دی، بل وسیله رحمي ده. ورته ګوري هر هغه څوک چې د چا زوړ کړی وي، یعنی پلار و نیکه مور و انا ته زکات نه صحیح کېږي. هغه څوک چې د چا زوړ کړی وي، یعنی لور وزوی لمسی کړوسی، و دغو ته زکات نه صحیح کېږي. یعنی خپل زکات یو سړی چې خپل مور پلار ته ورکړي، یا یو څوک خپل لور وزوی لمسی کړوسی چې د ده زوړ کړي یا دې جینې زوړ کړي، زکات نه دی روا. او علاقه د ازدواج په مابین کې کراله، یعنی زکات د مېړه و خپلې ماینې ته، یا دا زنانه دنیاداره غنیه وي، دا خپل زکات خپل مېړه ته ورکوي، دغه نه دی روا. ما وراده دغه دو علاقو سه، علاقه د ولادت او د ازدواج، و هر هر قریب ته بیا زکات روا دی، په دې شرط چې هغه مسکین وي. نو تنها و تنها د ملا حق نه دی. او ملا هم حق لري، بې له زکات یې نفقه پر دا کلي پریزه ده. هر څوک چې د هر چا په خدمت کې مصروف شي، نفقه یې پر هغه چا ده. نو زکات که ملا ته ورکې په شرط مسکنت، که بل قریب ته ورکې چې مسکین وي، اجنبي بېګانه چا ته زکات ورکې چې مسکین وي، دا ټوله حق دی، ګرد سي دي. وسلام.